Dolj, Argeș și Mehedinți. Zi frumoasă și deosebit de caldă la București cu 24 de grade la amiază. Jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul Orban a fost instalat la Palatul Victoria. Noul executiv are astăzi programată o doua ședință, după ce prima reuniune a cabinetului a avut loc aseară în prezența președintelui Klaus Iohannis. Trebuie pregătită ordonanța de urgență privind organizarea și funcționarea guvernului. De asemenea, vreau să faceți un inventar de probleme stringente pe care le găsiți. PSD i-a exclus pe cei câțiva parlamentari care au votat pentru guvernul Orban și amenință noul guvern că va depune o moțiune de cenzură cu prima ocazie. Eu garantez că vom fi cea mai grea opoziție pe care acest guvern improvizat o poate avea. Iar protestul minerilor din Valea Jiului continuă. Peste 100 de angajați ai exploatărilor Paroșeni și Hurican s-au blocat în subteran. Ei așteaptă să vadă cum va proceda guvernul Orban în cazul lor. Europa FM este ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. După ce aseară guvernul Orban a depus jurământul și a avut loc deja și prima ședință informală, astăzi noul executiv de la Palatul Victoria are a doua reuniune a cabinetului. Pe ordinea de zi se va afla aprobarea unei ordonanțe de urgență pentru reorganizarea guvernului. Președintele Klaus Iohannis, care a fost prezent aseară la ședința Guvernului Liberal, va participa astăzi la preluarea mandatului unor miniștri. Anca Grădinaru are toate detaliile. Pe agenda ședinței de guvern de astăzi se află ordonanța de urgență privind reducerea numărului de ministere la 16. Cabinetul Dăncilă a avut 26 de portofolii. Șeful statului va prezida ședința cabinetului. Tot astăzi, noi miniștri vor prelua mandatele de la vechii titulari. Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban vor participa la revenirea lui Bogdan Aurescu la Ministerul de Externe, la instalarea generalului Nicolae Ciucă la conducerea Ministerului Apărării, la preluarea mandatului de ministru de interne de către Marcel Vela și la instalarea lui Cătălin Predoiu la Ministerul Justiției. Prioritatea noilor titulari este să vadă care sunt urgențele și ce moștenire au primit de la socialdemocrați, a explicat premierul Ludovic Orban. Să faceți un inventar de probleme stringente pe care le găsiți în fiecare minister. De asemenea, să vedem foarte clar actele normative care trebuie adoptate în prima ședință de guvern. Domnul ministru al Economiei și domnul ministru al Muncii, să nu uităm de minerii blocați în subteran, trebuie prelungită ordonanța sau, mă rog, adoptată o ordonanță care să aibă prevederi foarte clare, astfel încât să nu le mai punem în pericol sănătatea și viața. Potrivit legilor în vigoare, în următoarele săptămâni, noul guvern trebuie să prezinte Parlamentului proiectul de buget pe anul viitor, iar CSAT trebuie să numească, la propunerea ministrului apărării, un nou șef al armatei, rămas liber după trecerea în rezervă a generalului Nicolae Ciucă. Așadar, aseară, cei 16 membri ai guvernului Ludovic Orban au depus jurământul la Palatul Cotroceni. Cabinetul condus de președintele PNL a obținut votul de încredere din partea Parlamentului. Într-o ședință boicotată de PSD, 240 de senatori și deputați au votat în favoarea numirii, cu 7 mai mulți decât numărul minim necesar. Se numește Guvernul României în următoarea componență. Ludovic Orban, prim-ministru. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Președintele Klaus Iohannis a urat guvernului Orban un mandat, și acum citez, de mare succes. Începe un mandat nou, un mandat greu, chiar dacă este un guvern monocolor minoritar, eu vă doresc să găsiți sprijinul necesar în Parlamentul României pentru a vă pune în practică proiectele. Deja, vă spun sincer, mă tem de ce vor găsi noi miniștri în ministere. Klaus Iohannis a repetat și cu această ocazie că nu exclude posibilitatea organizării anul viitor a unui scrutin parlamentar anticipat. Veți avea un mandat relativ scurt, dar mă aștept de la acest nou guvern să rezolve câteva probleme foarte urgente. Închiderea bugetului pe anul 2019, pregătirea proiectului de buget pentru anul 2020, reluarea discuțiilor pe legile justiției, fiindcă ce a stricat PSD-ul în domeniul justiției trebuie reparat. În tabăra adversă, PSD a exclus pe cei câțiva parlamentari care au votat pentru guvernul Orban și a anunțat că va face o opoziție susținută. Aș vrea să fie foarte clar că, în conformitate cu decizia luată în Comitetul Executiv Național, toți cei care au trădat la acest vot au fost deja excluși din Partidul Social Democrat. Eu garantez că vom fi cea mai grea opoziție pe care acest guvern improvizat o poate avea. Eu am lăsat toate la zi, toate lucrurile în ordine. Dacă este nevoie să merg și să predau, atunci vom face acest lucru. Iar Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, a invocat deja posibilitatea ca PSD să depună o moțiune de cenzură. Dacă aș fi în locul dânșilor, categoric, și eu aș încerca să schimb președintele Camerei. Le doresc succes, cum îi doresc succes domnului Orban și la viitoarea moțiune pe care o să depună Partidul Social Democrat. Asta e rostul opoziției, nu e normal să pregătim o moțiune de cenzură, îi lăsăm. O să treacă luna de miere pe temele care o să ne le dea dânși. Confruntat și el cu o răzmăriță internă, liderul pro-România, Victor Ponta, a anunțat aseară într-o postare pe Facebook că partidul se desparte de parlamentarii care au ales să voteze guvernul Orban. Victor Ponta insistă că formațiunea pe care o conduce va rămâne în opoziție. Invitat în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus că noul cabinet nu va avea o viață ușoară. Domnul acela de la dezvoltare și evazionist fiscal 19 ani e tot acolo. Validat de plenul Parlamentului. Validat de plenul Parlamentului, ceea ce este foarte grav. Domnul Câțu la finanțe va trebui să schimbe comportamentul, după părerea mea, fundamental. Acum trebuie să fie calculat, chipzuit, să mai asculte și pe alții. Nu este guvernul ideal, nici pe departe, dar lucrul cel mai important este descarcerarea din Palatul Victoria a acestei persoane. Iorica Dăncilă este cea mai mare rușine din istoria politică a României. La rândul său, ziaristul Moise Guran crede că după o serie de măsuri urgente de luat în lunile următoare, partidele parlamentare vor fi nevoite să reia discuția despre organizarea alegerilor anticipate. Acest guvern probabil se va ocupa imediat de rectificarea bugetară care trebuie făcută în noiembrie, de proiectul de buget care trebuie băgat în Parlament în decembrie, după care din ianuarie-februarie încolo, din rațiuni obiective, el sau președintele, viitorul președinte, vor trebui să înceapă discuțiile pentru un consens al politicienilor, că Orban are dreptate. Nu poți să faci alegeri anticipate așa, într-o înțelegere a majorității partidelor, probabil PSD-ul nu va fi de acord, atunci putem ajunge la anticipate în primăvara anului viitor. Și eu cred că aceasta va deveni în foarte scurt timp, 2 luni de aici încolo, 3 maximum, o necesitate obiectivă. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Protestul minerilor din Valea Jiului a ajuns în cea de-a doua săptămână. Peste 100 de angajați ai exploatărilor Paroșeni și Hurican s-au blocat în subteran. Ei se plâng că vor rămâne fără minime măsuri de protecție socială după disponibilizare. Minerii cer să beneficieze de prevederile unei ordonanțe care a expirat. Liderii de sindicat au discutat deja pe această temă la Palatul Victoria și așteaptă să vadă cum va proceda guvernul Orban în cazul lor. Îl ascultăm pe colegul nostru, Sorin Mitrache. Bun găsit, Laszlo Domocoș, președintele sindicatului Huila de la Societatea de Închideri de Mine, spune că va fi emis un act normativ care să înlocuiască ordonanța 36, a cărei aplicabilitate a expirat la finele anului trecut. Normal și normal, acest act normativ trebuia emis de la începutul anului de către Ministerul Muncii. Ordonanța nu l-au emis pentru că au considerat că este impactul bugetar prea mare. Apăreau foarte multe societăți în anexa fostei ordonanțe 36. Dacă se aplica cineva mai atent, ar fi observat că numai societatea noastră de închideri mine era cea afectată. Deci nu era un impact bugetar mare. Între timp, minerii de la Poroșeni și Hurican continuă protestul declanșat încă de luna trecută și spun că nu renunță în ciuda problemelor de sănătate care îi afectează pe tot mai mulți. Oamenii așteaptă să vadă actul normativ emis, apoi vor ieși la suprafață. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Și înapoi, în capitală, șeful Autorității Electorale Permanente a anunțat că votul la alegerile prezidențiale din străinătate se va putea prelungi până la miezul nopții, în cazul în care, în afara secțiilor, se vor afla votanți și după ora 21. Potrivit lui Constantin Buică, totul va depinde de situația efectivă din teren. Între timp, românii din străinătate care s-au înscris pentru sistemul de vot prin corespondență și au primit buletinul de vot, au timp până joi să-l depună la ambasadă sau la consulatul care le este mai aproape. Vineri începe practic primul tur cu secții de votare deschise de la miezul zilei în străinătate. O altă premieră a acestor alegeri, votul pe durata 3 zile. Sonia Tudoriu are toate datele. Daniela a stat 12 ore la coadă în Ulm, Germania, la ultimele alegeri prezidențiale și tot nu a reușit să voteze. Votul prin corespondență a venit ca o salvare pentru ea, dar procedura a fost complicată. Nu i-a dat de cap din prima. A cerut ajutorul unui specialist. Am încercat imediat să mă și înscriu, după care am început să mă lovesc că trebuie să trimit un document, că... și am renunțat. Apoi l-am rugat pe fiul meu să mă ajute. El este informatician și lucrează într-un birou și are toate posibilitățile să scaneze, să salveze, să trimită. Izabela, în schimb, a decis să renunțe. După 5 ore la rând în frig și ploaie, n-a apucat să voteze în 2014. Acum nici nu mai încearcă. Nu mi inspiră deloc încredere să ai tu și nici nu mai am de gând să merg să votez de altfel de data aceasta. Am fost acum 5 ani, am stat 5 ore la coadă. A fost o experiență nu tocmai plăcută. Nu mi se pare că lucrurile s-au schimbat masiv de atunci. Votul prin corespondență a devenit realitate abia după alegerile europarlamentare din mai, dar nici apoi autoritatea electorală permanent nu a investit timp și energie într-o veritabilă campanie de informare și încurajare a înscrierii. Doar 41.000 de alegători sunt înregistrați să voteze așa. Pentru ceilalți rămâne însă posibilitatea de a vota în secțiile de votare de vineri de la prânz până duminică seara. La final, datele meteo, vreme deosebit de caldă pentru luna noiembrie. Maximele termice se vor încadra în general între 18 și 24 de grade. În vestul și nord-vestul țării, precum și în zonele montane, cerul se va înnora treptat spre seară și va începe să plouă. În rest, cer mai mult senin. Zi frumoasă și deosebit de caldă la București cu 24 de grade la amiază. Iulia, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Universitatea Craiova a învins-o cu 4-1 pe Dinamo în ultimul meci al etapei a 15-a jucat la Severin. Andrei Ivan a spart gheața și a înscris 2 goluri pentru olteni. Repatriat vara trecută de la Rapid Viena, tânărul atacant a reușit aseară dubla în prima repriză. El nu mai marcase de mai bine de un an. A fost 3-0 la pauză, Ivanov deschisese scorul după ce Dinamo a avut un gol anulat eronat pentru offside în minutul 11. Nistor a marcat pentru albroșii în repriza secundă, iar Mihăila a închis tabela în minutul 86 cu un șut de la 25 de metri după o spectaculoasă acțiune personală, ce a adus laude din partea antrenorului Victor Pițurcă, dar și a altor oameni de fotbal. În vârstă de 19 ani, Valentin Mihăilă este unul dintre cei mai rapizi jucători din Liga 1. Universitatea Craiova a pus capăt unei serii de 3 meciuri fără victorie și este pe locul al 3-lea în clasament, la 3 puncte de liderul CFR Cluj, în timp ce Dinamo venea după 3 succese și un egal, iar acum ocupă poziția a 9-a la 3 lungimi de play-off. Tot aseară, Astra Giurgiu a trecut cu 4-0 de Politehnica Iași. Budescu a marcat direct din corner, iar spre final a reușit dubla. Celelalte 2 goluri au fost înscrise de Valentin Gheorghe. De menționat că moldovenii au jucat în 10 din finalul primei reprize. Astra este a 4-a în Liga 1, în timp ce Poliaș a căzut pe 8 după ce a câștigat o singură dată în ultimele 9 etape. Diseară se joacă meciuri din etapa a 4-a a grupelor Ligii Campionilor. De la 19:55, Nicușor Stanciu și Slavia Praga vor juca pe Camp Nou cu FC Barcelona, iar Zenit Sankt Petersburg o va întâlni pe RB Leipzig. De la 22, cap de afiș este Borussia Dortmund Internaționale Milano, iar alte meciuri interesante se anunță Chelsea Ajax și Napoli Red Bull Salzburg. Deținătoarea trofeului FC Liverpool va primi vizita echipei lui Yanis Hadžigenk, iar celelalte partide sunt Valencia Lille și Olympique Lyon Benfica Lisabona. Da, prieteni, și vă mărturisesc, diseară voi fi pe Westfalen Stadion, acum se cheamă Signal Iduna Park, unul dintre stadioanele pe care îmi doresc de când eram mic să ajung și eu la un meci. Ăsta este, celălalt este evident Anfield Road. Acolo încă mai sper să ajung împreună cu voi, prieteni. No, probabil ce zici că pleacă pe lună. Da, pe bune, adică nu știe dacă se mai întoarce. Are un discurs de ăsta relativ trist. Da. Nu e nimic trist, dar poate... Altfel spus, Luca merge la meci, vede Dortmund cu Inter diseară, de asta îi pare rău. Da. Mă duc la Dortmund cu Inter. Știți ce galerie are? Uitați-vă pe YouTube să vedeți. Dar o să vă trimit eu aici, mâine vă trimit. Da. Înregistrare de acolo.